تو اس نے برائے سرکشی دنیا میں جنت بنانے کی ٹھانی. چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا شہر آباد کیا. اس شہر میں اس نے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محل تعمیر کروائے, زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارات میں نصب کیے گئے. اسی طرح کے فرش بنائے گئے. سنگریزوں یعنی کنکریوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے. ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئیں. طرح طرح کے درخت زینت و سائے کے لیے لگائے گئے. الغرض اس سرکش اور نافرمان بادشاہ نے اپنے زعم فاسد ان خیال خام میں جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان کو اس شہر میں جمع کر دیا. جب اس کی جنت مکمل ہو گئی اس کے حساب سے, تو اب وہ اس جنت کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا. اس کے ساتھ اس کا لاؤ لشکر بھی تھا. بڑی شان و شوکت سے وہ چلا. جب وہ جنت تھوڑے فاصلے پر رہ گئی کہ یکایک آسمان سے ایک ہولناک آواز گونجی جس کی دہشت سے شداد اور اس کے تمام ساتھی ہلاک ہو گئے, اور وہ بدنصیب اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے ناکام رہا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے عدن کے صحرا سے گزرے, اور شداد کے بنائے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے, اور اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا, مگر وہاں آبادی نہیں تھی, ایک بھی آدمی نظر نہیں آیا, ویران شہر تھا. چنانچہ وہاں سے یہ تھوڑے سے جواہرات اٹھا کر ساتھ لیتے آئے. جب یہ خبر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر معلومات حاصل کی, تو انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا. پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کابل اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں, کیونکہ حضرت کابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت زبردست عالم تھے, اور اسرائیلیات ان سے بکثرت مروی نے, بنی اسرائیل کی حکایات ان سے بہت ساری مطلب مروی, شاید ان سے زیادہ کسی سے بھی اتنی روایتیں نہیں ہوں گی اسرائیلیات میں, اور یہ واقعہ بھی اسی موضوع سے تعلق رکھتا تھا, ان کو نالج بہت تھی. تو انہوں نے سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے کہ جس کی اینٹیں سونے کی ہوں اور جس کی کنکریاں آبدار موتی سچے ہیرے ہوں گے. تو کابل احبار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کے بارے میں تو قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ شہر شداد نے بنایا تھا، لیکن شداد اور اس کے ساتھی جو تھے وہ اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئے، کیونکہ یہ سرکش تھا اور براہ سرکشی اس نے جنت بنائی تھی، نقلی جنت. اور اب اس کی قوم میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا. نیز حضرت کابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ یا سیدی، آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا. ابھی وہ بیان کر رہے تھے، اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے. تو سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا خدا کی قسم یہ تو وہی شخص ہے جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا. حدیث شریف میں جس کی نشانی بتائی گئی تھی وہ کابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی، تو انہوں نے ان کو دیکھ کر بتایا کہ یہی نشانیاں تھی اور یہی دیکھے گا، تو یہ دیکھ بھی چکے تھے. تو حضرت سیدنا کابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، بعد میں صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا تھا، جو مطلب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنظر ایمان سرکار کی حیات ظاہری میں دیکھ لے، ایک نظر ایک بار دیکھ لے یا ایک لمحے کی صحبت پا لی ہو جس نے، پھر ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، وہ ہے صحابی. اور تابعی وہ ہے کہ جس نے کسی صحابی کی صحبت اٹھائی یا نظر ایمان سے دیکھا اس کو اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا، وہ تابعی کہلاتا ہے. تو سیدنا کابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے. تو خزائن العرفان جو کنز الایمان کی شرح ہے اس میں یہ واقعہ درج ہے. تو قوم عاد یہ سرکش تھی، اور دوسری سرکش قوموں کا تذکرہ ایک جگہ پر کلام پاک میں جمع کیا گیا ہے، تو وہ مطلب چند آیات سورۃ الفجر میں پارہ 30، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الم تر کیف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا، وہ ایدم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور ثمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی اور فرعون کے چاؤں میں خا کرتا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب عز و جل نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کو بندوں کی سرکشی اور تکبر بے حد ناپسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا دستور ہے کہ ہر سرکش اور مغرور قوم جس نے زمین میں فساد پھیلایا اس کو کسی نہ کسی طرح عذاب کی صورت میں ہلاک و برباد کر دیا۔ تو شداد اور قوم عاد کے دوسرے افراد اپنی نافرمانیوں کے باعث اللہ تعالی کو ناپسند ہوئے، اور ان کا ظلم اور استبداد جب حد سے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سب سرکشوں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ایسے سرکشوں کی تباہی اور بربادی میں ہمارے لیے بھی عبرت کے مدنی پھول ہیں، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے۔ ناشکری اور بڑے بول بیان کرنے سے ڈرنا چاہیے، غرور و تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ غرور اور تکبر، اس کا عام طور پہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے، غرور یا تکبر، اس فعل کو کہتے ہیں یعنی کہ دوسرے کو اپنے سے گھٹیا جاننا، حقیر جاننا، یہ ہے تکبر۔ اور آج کل یہ مرض عام ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا بادشاہ جس نے دنیا کے بادشاہوں کو اپنے پرچم تلے جمع کر لیا، ایسا کرو فرقہ بادشاہ، اتنی دولت اس کے پاس کہ ایک بڑا شہر اس نے ایسا بنایا جس میں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے اس کے محل کی تعمیرات ہوئی، ایک محل نہیں بلکہ کئی محلات بنائے، کنکریوں کی جگہ اس نے آبدار موتی بچھائے، اربوں خربوں خربوں کو حساب نہیں، اتنی مالیت کا اس نے مطلب جنت دنیا میں نقلی جنت بنا لی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور اس کا قہر کس طرح نازل ہوا کہ وہ اپنی جنت کو دیکھ بھی نہ پایا۔ تو آج جو لوگ دوسروں کی جگہوں پر قبضہ کر کے دھوکے سے ان کے پلاٹ حاصل کر کے رشوتوں کے بل بوتے پر اپنی قوت یا اپنے اسلحے کے زور پر مکانات تعمیر کرتے ہیں، اپارٹمنٹس بناتے ہیں، مارکیٹیں بنا ڈالتے ہیں، بڑی بڑی کالونیاں بنا ڈالتے ہیں، لوگوں کی جگہوں پر قبضے کر کے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے کرتوتوں کو نہیں دیکھ رہا، اس نے جو مظلوموں کے پلاٹوں پر قبضہ کیا اور دھوکے سے یا دھوس دھمکی اور دادا گیری سے ان کو نکال دیا، تو ان غریبوں کی آہیں رائیگاں جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذرے ذرے کا حساب لینے والا ہے، اور جب اس کے عذاب کا کوڑا چلتا ہے تو بقوت اس کی ضرب پڑتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈیل ڈول کا ہاتھی نما انسان زمین میں غارت ہو جاتا ہے۔ تو آج کل اس طرح کے سلاسل ہیں، کہ لوگ دوسروں کی زمینیں دبا لیتے ہیں، کاشتکار جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کی زمینیں دبا لیتے ہیں، ان کا تو یہ عام مطلب دھندا ہوتا ہے کہ جہاں ان کو کسی نے بٹائی پر زمین دی یا ٹھیکے پر دی تو آہستہ آہستہ قابض ہو جاتا ہے. سب ایسا نہیں کرتے لیکن ایسا ہوتا رہتا ہے، جنرل بات ہے. رشوتیں وغیرہ دے کر اپنے نام پر وہ زمین کروا بھی لیتے ہیں، لیکن مطلب ہے کہ اپنے نام پر کروا لینے سے تو وہ اللہ کے یہاں اس کے نام پر تھوڑی ہو گئی، تو دنیا میں اس نے دھوکا دیا، کورٹ میں رشوت دے کر اپنے لیے فیصلہ کروا لیا اس نے. لیکن جس زمین کی خاطر، جس جائیداد کی خاطر، جس مکان کی خاطر انسان آج اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس یہ صدا رہ جائے گا. سنیے اور عبرت کے سر دھنیے. بنی اسرائیل ہی کا ایک واقعہ ہے، اسرائیلیات سے ہی اس کا تعلق ہے. رونق المجالس میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے اپنے جائیداد میں ایک مکان چھوڑا اور دو اس کے بیٹے تھے. اب دونوں بیٹوں میں مکان کی تقسیم میں لڑائی ہوئی، اور یہ بھی عام ہے کہ مرنے والا تو مر جاتا ہے لیکن پیچھے والے کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا. فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا، جبکہ اس کے ورثہ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا. تو آج کل بھی جائیداد کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان دونوں میں لڑائی ہو گئی. وہ بولتا ہے مکان میرا، وہ بولتا ہے مکان میرا، میں اتنا حصہ لوں تو اتنا حصہ رہ. یہاں تک کہ مرنے مارنے پر تیار ہو گیا. اتنے میں اس مکان کی ایک اینٹ میں سے آواز آنے لگی، اے لڑکو میری خاطر مت لڑو، میری طرف دیکھو. میں کسی وقت بہت بڑا بادشاہ تھی، 370 سال میں نے عمر پائی، پھر مرنے کے بعد میں 100 سال تک قبر میں رہی، یہاں تک کہ میری قبر ایک میدان میں تبدیل ہو گئی. پھر میری قبر کی جگہ سے مٹی کھودی گئی، اس مٹی میں بھی تھی. پھر میری ایک اینٹ بنائی گئی اور 40 سال تک میں اینٹ کی شکل میں رہی. پھر مجھے توڑا گیا اور میں ایک روڑے یعنی پتھر کی شکل میں 103 سال تک راہوں اور سڑکوں میں لوگوں کی ٹھوکروں میں پڑی رہی، یہاں تک کہ پھر میری مٹی بن گئی اور پھر دوبارہ مجھے اینٹ بنا دیا گیا اور اس مکان میں لگا دیا گیا، اور اس مکان میں 300 سال سے میں چلی آ رہی ہوں. بچوں کیوں جھگڑتے ہو؟ یہ مت بھولو کہ تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے. تو واقعی میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائے بھائیوں، عبرت کی جگہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آتی کہ بادشاہ اینٹ کیسے بن گیا. قبر بن جاتی ہے بندہ جب مرتا ہے، پھر اس کی لاش جو ہے وہ سڑتی ہے، گلتی ہے. گلنے کے بعد ہڈیاں رہ جاتی ہیں، ہڈیاں بھی آہستہ آہستہ آہستہ گلتی جاتی ہیں، ٹائم لگتا ہے مگر گل جاتی ہیں. سب ہڈیاں گل جاتی ہیں مگر ریڑھ کی ہڈی میں ایک ذرہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عجب الذنب. یہ ریڑھ کی ہڈی کا ذرہ یہ نہیں گلتا، یہ نہیں سڑتا، اس کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ اس کو زمین گلا سکتی ہے، یہ قائم رہتا ہے. یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ آنکھ سے تو کیا نظر آنا ہے، اس میں خوردبین جو ہوتی ہے نا اس سے بھی نظر نہیں آتا، بہت ہی باریک ہوتا ہے. آپ نے سنے ہوں گے بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، خوردبین سے پھر اس کو دیکھا جاتا ہے، مگر یہ ذرہ اتنا باریک ہوتا ہے پیٹ میں انسان کی کہ جو مطلب خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا. تو یہ ذرہ جو ہے اسی پر جسم کی ترکیب ہوتی ہے، ہمارے جسم میں وہ موجود ہے. اب دیکھیں نا کہ انسان ہٹا کٹا ہوتا ہے، اتنے پہلے پیدا ہوتا تو اتنا سا ہوتا ہے منا سا، پھر بڑھ کے وہ ہٹا کٹا بن جاتا ہے، پھر کبھی بیمار ہوتا ہے تو سوکھ جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، پھر صحت مند ہو کر کھاتا پیتا تو پھر مسکنڈا ہو جاتا ہے، پھر بڈھا ہوتا تو پھر سکڑ جاتا ہے اور جھک جاتی ہے اس کی گردن اور سوکھ کر اتنا سا رہ جاتا ہے، پھر اگر سخت بیمار ہوا تو بستر پر گھل گھل گھل گھل کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، پھر مرتا ہے تو پھر مزید گھلتا ہے، سڑتا ہے، گلتا ہے، گھلتا ہے، سوکھتا ہے، پھٹتا ہے، کیڑے کھاتے ہیں، آخر کار وہ باریک ذرہ اس کا باقی رہتا ہے. تو ثواب اور عذاب جو ہے اس باریک ذرے پر جاری رہتا ہے، اگر اس پہ ثواب ہے نعمت ہے تو اس عجب الذنب پر جاری رہتی ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ اگر عذاب ہے تو بھی عجب الذنب پر وہ عذاب بھی جاری رہتا ہے، کیونکہ یہ برزخ کا معاملہ ہے اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا. برزخ یعنی پردہ، آڑ، موت اور حشر، حشر یعنی اٹھنا. تو موت اور حشر کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو کہتے ہیں برزخ یعنی آڑ. تو یہ مطلب ذرہ جو ہے، اب ظاہر ہے دوبارہ قبریں بھی کھدتی ہیں، میدان بھی بن جاتی ہیں، قبریں سیلاب آتے ہیں، لوگ قبضے کر دیتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، کئی قبرستانوں پر آبادیاں ہیں، پاکستان میں بھی آبادیاں ہیں، قبریں مٹا دی جاتی ہیں، اگرچہ مسلمان کی قبریں مٹا کر اس پر مکان بنانا جائز نہیں، چاہے 100 سال ہو جائے اس پر پاؤں رکھنا حرام، بلکہ میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا فتویٰ ہے احکام شریعت میں کہ قبریں مٹا کر جو راستہ قبرستان میں بنایا جاتا ہے اس پر چلنا حرام، بلکہ اس راستے پر بھی چلنا حرام ہے کہ جس پر صرف شبہ ہو کہ شاید یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں اور اب راستہ بنا دیا گیا. تو یہ ہمارے ملک میں بھی عام ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چوکور یہ مستطیل بنے ہوتے ہیں مزارات پر، لکیریں کھینچی ہوتی ہیں، یہ قبروں کی علامتیں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی صحیح کا دیوانہ عین آپ کے قدموں میں سویا ہوا ہے، جہاں کھڑے ہو کر لوگ کھڑکی میں گجرے ڈالتے، پھول ڈالتے، اسی پر کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ قبر کی بالکل لکیر کھینچی ہوئی ہے، ادھوری کھینچی ہوئی ہے، ادھوری دیوار میں چلی گئی ہے. اب کبھی حاضری ہوا آپ کی تو غور کیجئے گا، تو وہ قبر پر ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، حرام ہے قبر پر کھڑا ہونا. اسی طرح جہاں بھی مزارات اولیاء ہیں، تو چونکہ مزارات اولیاء جہاں بھی پہلے لوگ بہت سمجھدار ہوتے تھے اور ان کو یہ سمجھ پڑتی تھی کہ اپنے مردوں کو اچھے پڑوس میں دفنانا چاہیے، آج کل یہ شعور اب نہیں رہا، خلاص ہو گیا. اب لوگ اپنی اپنی برادریوں کے قبرستان بناتے ہیں سہولت کے لیے اور اپنی برادری میں دفن ہوتے ہیں. تو حدیثوں میں تو یہ مضامین ملتے ہیں کہ اپنے مردے کو اچھا پڑوس دو، اچھے پڑوس کی برکت ہوتی ہے. دیکھو دنیا میں برکت ہوتی ہے نا اچھے پڑوس کی، پڑوسی اچھا ہو تو کتنا وہ اڑے وقت میں کام آتا ہے، گھر کا خیال لگتا ہے، بچوں کا خیال لگتا ہے، ایک دوسرے کے کوئی چیز کی کمی بیشی ہوئی تو ترکیب بنا لیتے ہیں، بھائی آج طبیعت خراب ہے کھانا نہیں پکا سکا تو وہ بھیج دے گا کھانا، کبھی اس کو ضرورت ہے تو آپ بھیج دیتے ہوں گے کھانا. تو کیسا مطلب یہ کہ سکون دیتا ہے اچھا پڑوسی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو جیتے جی تو آدمی اچھا پڑوس تلاش کرتا ہے مکان لینے کے لیے، اپنے اس بلڈنگ میں کون کون رہتا ہے، کون سی برادری رہتی ہے معلومات کی جاتی ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ محلہ پڑھا لکھا آدمی پڑھے لکھوں کو پسند کرتا ہے کہ بھائی ایجوکیٹڈ لوگ ہوں تو اپنے کو مکان لینا، یہاں یار ادھر تو لو کوالٹی کے لوگ رہتے ہیں، ایسے ہی گنوار لوگ جٹ ہیں، وہاں اپنے کو مکان نہیں چاہیے. اور باقاعدہ علاقے علاقے کا بھاؤ ہوتا ہے، جہاں مطلب گمار اور لچے قسم کے لوگ رہتے ہوں وہاں مکان کا بھاؤ بھی کم ہوتا ہے, اور جہاں پڑھے لکھے اور کوالیفائڈ لوگ رہتے ہوں تو اس کا بھاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے, سیٹلائٹ ٹاؤن بولتے پھر اس کو. اس طرح مطلب یعنی دنیا میں تقسیم ہے اور یہ سب سمجھ سکتے ہیں. یعنی ادھر بھاؤ دیکھو تو 1500 روپے کرائے میں مل جائے گا, اور 2 میل چلے جاؤ ادھر فلاں علاقے میں تو 10,000 روپیہ کرایہ ہوگا مکان کا. کیوں؟ علاقے کا فرق ہوتا ہے پڑوس پڑوس کا. تو قبر بھی مطلب اچھے پڑوس میں بنانی چاہیے, اس کے فوائد ہوتے ہیں. شرح الصدور میں یہ واقعہ ہے, ملفوظات اعلی حضرت میں بھی ہے کہ ایک نم جگہ پر, نمی تھی کیچڑ سے قبر, نمی کی وجہ سے قبر کھل گئی اور اس کا مردہ نظر آنے لگا. ابھی حال ہی انہوں نے دفن کیا تھا تو دیکھا کہ اس مردے پر 2 شاخیں لپٹی ہوئی ہیں اور 2 پھول اس مردے کے ناک کے نتھنوں میں مطلب خوشبو پہنچا رہے ہیں. تو لوگوں نے چاہا کہ اس کی قبر دوبارہ بنائی جائے, لیکن وہ نمی بہت تھی, وہ نرم جگہ تھی. تو انہوں نے بولا چلو یار یہاں سے اٹھاتے ہیں اور وہ ادھر دوسری جگہ دفن کرتے ہیں جہاں زمین سخت ہو کہ قبر اس کی برقرار رہے, دھنس نہ جائے. تو یہ اٹھا کر چلے اور جب دوسری جگہ قبر میں رکھا تو وہ جو شاخیں تھی وہ بن گئی سانپ, وہ جو پھول تھے وہ سانپ کے بن گئے منہ. اب وہ اس کا ناک چوسنے لگے, اس کی ناک چوستے اور اس کو بھمبوڑنے لگے. اب لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ یہ کیا ہو, ابھی تو یہ پھول تو سانپ کیسے بن گئے. اب یہ مگوئیاں ہو رہی تھی, اتنے میں کوئی نیک دل انسان سمجھدار مسلمان گزرا. اس نے ساری تفصیل سن کر کہا کہ یہ میت جو ہے یہ گناہگار کی تھی, یہ آدمی گناہگار ہے, اور جہاں تم لوگوں نے اس کو دفن کیا تھا وہاں بھی یہ سانپ ہی تھے, لیکن ہو نہ ہو اس جگہ پر قریب میں کوئی اللہ کا ولی دفن ہے, اس ولی اللہ کے پڑوس کی برکت سے وہ سانپ شاخوں میں اور سانپ کے منہ پھولوں میں تبدیل ہو گئے تھے. اب تم نے اس ولی کی صحبت سے اس کو دور کیا تو وہ سانپ پھر ظاہر ہو گئے. اگر اس بیچاری کی خیریت چاہتے ہو تو اس کو وہی کیچڑ والی زمین میں ڈال دو, اس غریب کا بھلا ہو جائے گا. تو لوگوں کی سمجھ میں آئی بات, انہوں نے پھر اس کو اٹھایا اور جوں تو اٹھا کر وہیں رکھ دیا تو واقعی وہ سانپ جو تھے وہ پھر وہ شاخوں اور پھول میں تبدیل ہو گئے. اس لیے تو اولیاء سے پیار ہے, اس لیے تو اولیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ. تو ولی تو مزار میں جا کر بھی فیض لٹاتا ہے, جیتے جی بھی فیض لٹاتا ہے, ہر حال میں اس کے فیوز و برکات جاری و ساری ہوتے ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائی, اس سے صحبت کا بھی پتا چلا کہ نیک صحبت جو ہے وہ بہرحال مفید ہے, ہر طرح سے مفید ہے. تو اس لیے اپنے مردوں کو بھی نیکوں کے پاس دفن کرنا چاہیے. چنانچہ اولیاء کرام کے مزارات جہاں بھی ہیں وہاں پرانی قبریں بہت ہیں, ڈھیروں ڈھیر. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, یہ قبریں جو ہیں یہ مٹانے والے گناہگار ہیں, ان کو نہیں مٹانا چاہیے. اور جس کو پتا ہو کہ یہاں قبریں ہیں اس پر چلنا حرام. پہلے قبریں تھی, اب روڈ بن گیا یا گلی بن گئی یا یہ راستہ نکال لیا گیا تو حرام. تو جب بھی مزارات اولیاء کرام پر جائیں تو بہت سوچ سمجھ کر دیکھ لیں, پوچھ لیں کہ یہاں قبریں تو نہیں ہیں, پھر پاؤں رکھیں, حاضری ضرور دیں. اگر واقعی کوئی ایسا مزار شریف ہے کہ جہاں قبریں ہی قبریں تھی اور اب راستہ ہی نہیں ہے, قبروں پر پاؤں رکھے بغیر پہنچنا ممکن نہیں ہے, تو پھر اس مزار شریف پر حاضری جو ہے وہ مطلب باہر سے بھی دی جا سکتی ہے. چار دیواریاں تو اب بنی ہیں, چار دیواری کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پاس والے یہ راز کیا جانے, دور سے بھی سلام ہوتا ہے. تو مزار شریف کا ایسا اینگل آپ دیکھ لیں, جتنا ہو سکے آپ قریب پہنچ گئے, مزار شریف کی عمارت پر پہنچ گئے, عمارت کے پاس. اب پتہ چلا اندر قبریں جو ہے مٹا کے وہ راستے بنائے گی تو اب کیسے چلے آدمی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں کبھی کبھی ایسا میں نے کیا, میں خود کوشش بہت کرتا ہوں جب پتہ چل جاتا ہے بچنے کی, تو کیا کرتا ہوں کہ قبلہ رخ معلوم کر لیا تو پھر اس مزار شریف کی عمارت پر قبلے کو پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں اور قبر کی طرف اتر کے برق, یہاں قبر ہے اس بزرگ کی, مزار شریف ہے, قبر انور ہے, تو قبلے کو پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں تو ان کا چہرہ اب اپنی طرف آ گیا. اب کھڑے کھڑے سلام عرض کر دیں. اب یہ ضروری تھوڑی کہ قبر کے عین قریب جائیں تب یہ دیکھیں گے, اور دیوار اگر آڑے آ گئی تو اب دیکھ نہیں سکیں گے, ایسا تھوڑی. جو منو مٹی کی آڑ میں سے دیکھ لیتا وہ ایک آدمی اینٹوں کی دیوار میں سے بھی دیکھ ہی لے گا. سچی بات تو یہ, تو یہ مجبوری کی صورت میں, ورنہ مزارات کی حاضری برتے وہ بھی حاضری ہی ہے مزار کی. دیوار تو بن گئی, اب دو چار دیواریں اور بن جاتی تو اپنے سے کیا صحت پر اثر پڑے گا. تو فیض کے لیے دیوار مانے تھوڑی ہے, فیض تو یہاں بھی ملتا ہے نا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پرانوار کی زیارت کے لیے سبھی تو تڑپتے ہیں, مگر سب نے زیارت نہیں کی مزار پرانوار کی, مگر فیض تو مل رہا ہے نا, فیض کا منقطع ہوا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سرکار سب کا دل چمکا دے, صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ قبریں کھود ڈالی جاتی ہیں تو اولیاء کرام کے اجسام تو سلامت ہوتے ہیں, ان کے بدن جو ہیں سلامت ہوتے ہیں, انبیاء کے سلامت ہوتے ہیں. وہ نوجوان جس نے جوانی میں توبہ کی اور عبادت کرتا رہا اس کا جسم بھی سلامت رہتا ہے قبر میں, اور شہید کا جسم, حافظ قرآن جو با عمل ہو اس کا جسم, اس طرح کچھ اقسام ہیں کہ ان کے اجسام اور ابدان جو ہیں اس کو زمین نہیں کھاتی. اس کے علاوہ عوام الناس جو ہیں ان کے جسم کو زمین کھا جاتی ہے, تو ان کا ذرہ جو ہے باریک وہ بہرحال جب کھدائی کی دوسری قبر کے لیے کھودا, مٹی نکالی, اس میں چلا گیا, چلا گیا تو چلا گیا, رہ گیا تو رہ گیا, جو مرضی اللہ کی, ہوا میں اڑنے لگا, کسی پرندے نے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں چلا گیا, پھر اس نے نکال دیا تو نکل گیا, اب نالی میں بہ رہا ہے, تو مرغی نے پیا تو پھر اس کے پیٹ میں چلا گیا, پھر جاتے جاتے کسی اینٹ کے بھٹے کی طرف نکل گیا, اس نے مٹی سمیٹی, اس میں مٹی کی اینٹ میں پیوست ہو گیا, پھر مٹی کسی عمارت میں لگ گئی یا استنجا خانے میں لگ گئی, جہاں بھی لگی وہاں پڑا. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ ذرہ جو وہ ہر طرف مطلب کی سیر کر رہا ہے. کسی نے اپنا بیگ رکھا مسافر نے, اس کے بیگ پہ چپک گیا, ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا, امریکہ پہنچ گیا, لندن پہنچ گیا, پیرس پہنچ گیا, کچھ نہیں پتا کہاں پہنچ گیا آپ کا ذرہ. مدینے سے محبت ہوگی تو حج کے قافلے سفر کر رہے ہوں گے, قبرستان میں حاضری کے لیے آئے گا, اس کے قدموں سے چپٹ گیا, اور وہ پھر جب فلائٹ اس کو ملی وہ ہوائی جہاز میں گیا, ہوائی جہاز میں بیٹھا, پھر اڑتا اڑتا جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو چپکے چپکے وہ ذرہ جو بیگ کے تلوے میں چپک گیا, پھر مدینہ پاک کی حاضری کے لیے پھر وہ بیگ اس نے اٹھایا, بیگ کے ساتھ ساتھ مدینہ پہنچ گیا, پھر جب وہ جنت البقیع کے دروازے پر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا وہ ذرہ ہوا کے جھونکے سے اڑا اور جنت البقیع کے اندر پہنچ گیا. صلوا علی الحبیب وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو عاشقوں کے ذرے تو انشاءاللہ بقی میں پہنچیں گے, نہیں تو عاشقوں کے ذرے بنیں گے کہیں گے, عاشق کا تو جسم انشاءاللہ سلامت رہے گا. اور اگر یہاں دفن ہوا بھی اپنے وطن میں تو ایک سرنگ بنے گی روحانی سرنگ، اور اس سرنگ سے انشاءاللہ عز و جل وہ کسی کو ہٹا دیا جائے گا اور وہ جنت البقیع میں ٹرانسفر ہو جائے گا. یعنی جو لندن کا سیدائی ہوگا اس کو لندن کا شہدائی ہوگا وہ لندن میں ٹرانسفر ہو جائے گا، کوئی پیرس میں ٹرانسفر ہو جائے گا، کوئی ریاض میں ٹرانسفر ہو جائے گا، کوئی نجد میں ٹرانسفر ہو جائے گا، کوئی قادیان میں ٹرانسفر ہو جائے گا. جس کو جہاں جہاں سے محبت ہوگی وہ وہاں وہاں ٹرانسفر ہوتا جائے گا. اور الحمدللہ ہم کو آقا کے مدینے سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلاله وعم نواله وجل سبحانه. حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا شعر یاد آیا، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، دل سب سے اٹھا کر جو تیرے در پہ پڑا ہو، دل سب سے اٹھا کر جو تیرے در پہ پڑا ہو، افتا دے دو عالم سے تعلق اسے کیا ہو، افتا دے دو عالم سے تعلق اسے کیا ہو. اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، سر خم ہو در پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو، سر خم ہو در پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو. تو اے کاش کہ ہماری جب خاک اڑے تو مدینے کی ہوا اس کو لے اڑے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہم مطلب یعنی کہ موت کا تذکرہ کرتے کرتے الحمدللہ مدینے گھوم آئے، الحمدللہ، اور مدینہ ہماری روحوں کا قبلہ ہے، اس کے بغیر اپنا ذکر پورا نہیں ہوتا. جب تک مدینے کی حاضری نہیں ہوتی دل کو قرار نہیں آتا، الحمدللہ. اور یہ ہم پر اللہ اور رسول کا کرم ہے، ہم دعوت اسلامی والوں پر الحمدللہ کہ وہ مطلب مدینہ شریف میں گھومتے ہی رہتے. یعنی مدینہ کے تصور میں الحمدللہ دعوت اسلامی والے جو ہیں وقتاً فوقتاً مدینہ منورہ کے تصور میں گم ہو جاتے ہیں.

تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیا میں قضا بھی، نہ چونکا نہ چہتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آ بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ فانی جہاں ہے مسلمان تجھ کو، کرے گی یہ دنیا پریشان تجھ کو، پھنسا دے گی مرقد میں نادان تجھ کو، کرے گی قیامت میں حیران تجھ کو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے شداد کی نقلی جنت کا تذکرہ سنا، عبرتناک اینٹ کا واقعہ سماعت فرمایا، تو اس سے پہلے پہلے کہ یہ شور مچ جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب جلدی غسال کو بلا لاؤ۔ چنانچہ غسال تختہ اٹھائے چلا آ رہا ہو، غسل دیا جا رہا ہو، کفن پہنایا جا رہا ہو، پھر اندھیری قبر میں اتارا جا رہا ہو، اس سے قبل مان جائیے، جلدی جلدی توبہ کر لیجئے، ابھی توبہ کا وقت ہے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ صدا ہوگی کڑی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر التعداد اسلامی بھائی معتکف ہیں، اور ان میں یہ بیان ہو رہا ہے، اور ہاتھوں ہاتھ ٹیلی فون کے ذریعے یہ بیان مرکز الاولیاء لاہور، لالا موسیٰ، جتوئی، کندیا، رحیم یار خان، شورکوٹ، خانپور، ٹیکسلا، پتوں کی، دینہ بنے مدینہ، گجراوالا، وا کینٹ فیکٹری، وا سیمنٹ فیکٹری، وزیر آباد، مدینۃ الاولیاء ملتان، حیدرآباد، فیضان مدینہ، کوچہ افطار قادریہ، باغ مصطفیٰ، باغ افطار، حیدرآباد میں پانچ جگہ پر یہ بیان ریلے ہو رہا ہے، اور کراچی میں گل بہار میں بھی یہ بیان سنا جا رہا ہے۔ یہ مجھے جو چٹھیاں مل رہی میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ مزید سکھر، شکارپور، لاڑکانہ میں بھی یہ بیان سنا جا رہا ہے۔ تو سارے اسلامی بھائی آنکھیں کھولیں اور بگوشے ہوش سن لیں، اگر نیک بننا ہے، اگر اپنے ذرے کو مدینے کی ہوا کے ذریعے اڑانے کی تڑپ ہے کہ مدینے کی ہوا اڑائے ہماری مٹی، بلکہ ہماری لاش کو زمین ہی نہ کھائے، جنت البقیع میں یہاں سے پہنچ جائے، نہیں نہیں، بلکہ ہمیں مدینے میں جلوہ مصطفیٰ میں موت آ جائے، وہ بھی شہادت کے ذریعے، اور جنت البقیع مدفن ہو جائے۔ یہ ساری تمنائیں ہیں، تو ان تمناؤں اور ان کی دعاؤں کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ بارہ ماہ عمر میں، بارہ ماہ یک مشت کم از کم، پھر ہر بارہ ماہ میں کم از کم 30 دن، ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلوں میں اپنا سفر جاری رکھے، اور ان پر استقامت پانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کو اپنائیے۔ انعامات پر استقامت پانے کے لیے ہر ماہ فارم جمع کیجئے، فارم پر کرنے پر استقامت پانے کے لیے بلا ناغا روزانہ فارم پر کیجئے۔ کل پرسوں بھروں گا، ہفتے کا ساتھ بھروں گا تو پھر مشکل ہے، شیطان غفلت کی نیند سلا دے گا. روز کا روز رات کو سونے سے پہلے فکر مدینہ کیجئے, اور اس کے دوران کیا کیا آج انعام, کن کن انعام, مدنی انعامات پر عمل ہوا, اس کا فارم آپ پر کر لیجئے, خانے بھر لیجئے, تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, اور یاد بھی روزانہ پھر رہتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ ساری آرزوئیں پوری ہوں گی اللہ کے کرم سے, اللہ کے کرم سے, اللہ کے کرم سے.